betyder med Jake och hans glada pirater. Fångar ut på skattjakt och nya äventyr. Det gick så bra förut. Jajamän, skepp på hoj som man säger om man är Jack Sparrow. Fast han hade nog mer sagt Chöpenhoj. Ja, inte vad vet jag. Jag kan ju inte det här språket som han pratar. Piratiska. Det här är Jake E på Pirate Rock. Och Fredrik, min bästa vän här i studion. Han är inte i studion utan han... Ja, senast jag pratade med honom så hade han snott en Ferrari Testarossa som han skulle åka till sin mormor med, sa han. Men det tror jag är föga på. Vi får se när han kommer hit sen hur han har transporterat sig. Däremot så kom in, eller våran studions granne in här. Ska se, vad fan vill du? Jag tycker ni håller på för mycket. Springer i dörra, skjuter rådjur och grejer. Rådjur har vi inte skjutit några. Nej, vad fan det nu det var då? Silverfisk eller... Ja, silverfisk var det vi sköt, ja. Ja. Och jag jobbar ju på Antisimex annars när jag inte sitter i radion. Var det de som gjorde den här War Machine? Ja, det var de. Det var de. Sen har vi Asta Kask också. Han spände jag på någon gång på 70-talet. Ja, ja. Du, vad heter du förresten? Smurf. Smurf. Ja, grannen Smurf inne i studion. Du, vi ska spela en låt. Vi har tyvärr inte någonting från sekelskiftet, men vi slänger på någonting annat och så kommer vi tillbaka om en liten stund och hoppas att Fredrik kommer in också. Jo, men du, Devin Townsend eller Strapping Young Lad, det blir bra. Ja, då kollar vi på det här på Pirate Rock 954. Klockan är lite efter sex. Det här är Jake E på Pirate Rock. Och Fredrik, det här var... Det här var Devin Townsend Project. Just det. Jag kan ingenting om dem, men du gillar dem. Och grannen Smurf tyckte tydligen om dem också. Smurf har bra musiksmak. Jag gillar Devin Townsends alla olika projekt. Han är ju en multiinstrumentalist och extremt begåvad faktiskt, tycker jag. Han har många projekt och så vidare. Han hade ju Strapping Young Lad från början, tror jag. Ja, just det. Vad så det var. Han har även sjungit med Steve Vai, va? Ja, de har ju samarbetat. Stämmer alldeles utmärkt. Just det. Jag kan lite grann i alla fall. Vad tyckte du om Smurf då? Mötte du Smurf här ute i foajén? Var det han som sparkade omkull mig? Jajamän. Ja, han var inte riktigt klok, men han var ganska fin. Var har du varit de begynnande minuterna av det här programmet? Jag satte ju på kaffe. Du satte på kaffe, men det gjorde ju jag. Jag vet inte. Du kom inte på något bra där. Till mig när vi pratade i telefon innan när du sa att du var alldeles utanför. Då sa du att du hade snott en Ferrari Testarossa. Nej. En Lamborghini Diablo. Aha, ja. Får man pröva den sen, eller? Det får man. Okej. Okay. Om man vill, men det vill man nog kanske inte för att den står inte kvar. Nej, okej. Okay. Kom polisen och tog den? Ja. Ja, vi får se om polisen kommer förbi sen. Du lyssnar på Pirate Rock 954. You want, it's gotta be Pirate Rock. Pirate Rock. 30 Seconds to Mars lyssnade vi på precis. Vi snackade om Snickers i förra programmet. Gillar du Mars också? Det gör jag jättemycket. Jag gillar du Jared Leto? Jag älskar Jared Leto. Jag hade varit tillsammans med han om jag hade tyckt om att ha sexual intercourse med män. Men nu tycker jag inte det. Men däremot så är jag fortfarande en av dem som säger Ryder. Rider. Istället för Twix. Twix. Mm, du heter nästan Twix. Du heter ju Frex Wix. Ja. Ja, så kan det vara. Du, vad tycker du om 30 Seconds to Mars? Det är inte mycket. Jag har lyssnat på dem tyvärr faktiskt. Nej, jag har lyssnat mer. Men min fru älskar dem. Och på det sättet har jag kommit in på det. Men jag älskar ju film. Det är du inte ensam om. Nej, det gör ju du också. Och jag älskar Jared Leto som skådespelare. Jag tycker att han är helt fantastisk. Vad tycker du? Jag har inte sett honom i någon film alls. Vad är han? Nej, men vad är han med i? Requiem for a Dream, till exempel. Oj, den är ju jättebra. Dallas Buyers Club. Den har jag inte sett den, men den är ju även Matthew McConaughey med i, så att den måste jag faktiskt titta på snart. Ja, den är fruktansvärt bra. Han är även med i Fight Club. Det... Hoppla, nej men det har jag nog inte tänkt på. Inte jag heller, det visste faktiskt inte jag. Och sen gjorde han en film, en sån riktig B, eller vad heter det? Det heter inte B-film, det heter sån en liten film. Vad heter det då? Independent film. Independent film som heter Mr. Nobody. Har hört talas om. Den är väldigt intressant, ingen bra film, så den är mer så här brings thoughts to your mind, kan man säga. Och nu så håller han ju på och han tar ju över Joker-rollen i Batman nu. Ska de köra en reboot på Batman också? Ja, den heter ju alltså Suicide Squad. Låter spännande. Ja, jag tror att det är någonting med att Batman ska vara med, typ. Ja, det är med någon sån här jävla grej. Alla hjältar ska ju känna varandra nu, för det är sån här internetåldern. Alla har Facebook, så att Superman och Batman och He-Man och alla, de har lagt polare på Facebook, och så ska de vara med i samma film. Inte fan vet jag har ingen aning. Men vänta lite nu, så har du Suicide Squad. Batman startar alltså en självmordssekt. Ja, vi kan skriva ett manus. Så kan det vara. Bruce Wayne. Han är inte släkt med Bruce Willis, om ni nu trodde det. Nej, men Bruce Willis har varit tillsammans med en annan väldigt känd skådespelerska. Nej. Jo. Jaha. Hon rakade av sig håret inför en roll och fick massa pengar för det. Kommer du ihåg vem det var? Britney Spears. Nej, det var det inte. Ja, vi måste vara de sämsta radiopratarna som någonsin har gått på den här jorden, tror jag. Är det någon musik du är sugen på att lyssna på? Jag är alltid sugen på musik. Ja, någon speciell musik? Ja, den du väljer. Den jag väljer. Jag väljer den här låten och så hörs vi om en stund. Fan går Bamse då? Ja, den börjar på öppet A. Spelar du så spelar. Spelar du så trycker jag. Okej. Nej. Vänta. Tsch. Nej. Öppen D. Nej. Okej. Okay. Öppen D. Okej. Ja. Hej förresten, det här var Jake E på Pirate Rock och vi försökte oss på att spela Bamselåten utan att passera gå. Jag spelade med ett plektrum och Fredrik spelade med sina vackra fingrar som han brukar sitta och påta med, heter det va, i blomjorden hemma. Är det så det heter? Nej, man påtar nog i jorden, tror jag. Man påtar inte i fingrarna. Nej, men fingrarna påtar i jorden. Så kanske det är, ja. Så kan det vara. Vi lyssnade på In Flames, Only for the Week, innan reklamen. Och In Flames ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det är ju en av anledningarna till att Amarant överhuvudtaget finns. Så om det är någon som inte tycker om mitt band Amarant där ute, så ring Anders Fredén. Det är hans fel. tycker jag att ni ska göra, fast det är... jag tycker att ni låter ändå ganska lika, alltså inget illa ment, men man hör ju klara In Flames tendenser i Amarant. Ja, tendenser eller influenser är frågan. Ja. Mm, det är, så kan det vara. Du, Anders nummer kommer efter programmet. Det här, jag vet inte om någon av er där ute har lyssnat, men man kan alltså lyssna på vårt program efter programmet har sänds i våran podcast som man finner på piraterock.se, den fina hemsidan. Mm, finns ju också på Facebook. Facebook, och sen kan man ju se vad vi har haft för oss under veckan på Jake i Amarant eller Frexvix på Instagram. Nu vet jag inte varför jag sa det nu, men så kan det gå. Du, Fredrik, den här veckan, hur har din vecka sett ut? Du ju lagar ju tv-spel på dagarna. Eller ja, nej, men du säger ju detta, men det är inte riktigt så det är. Jag har kompetensen att laga tv-spel, men det är ju egentligen inte det jag gör. Vad är det du gör? Jag grejar och pular och plackar och plockar. Okej. Hur jag gör det också, men jag går ju ut lite efter den här, som du sa i förra programmet, att jag tar en sak från skrivbordet och så lägger jag den någon annanstans och så glömmer jag bort vart jag har lagt. Det är också lite pula och plocka, fast jag får köpa nytt hela tiden. Fast vad jag gör är egentligen och jag gör det efterarbetet. Efter att du har varit framme och lagt en sak någonstans där den inte ska vara, så är jag där och lägger den där den ska vara. Aha, okej. Jag förstår fortfarande inte, tror jag. Men jag har lagat ett tv-spel och lagt det någonstans. Så tar du det och lägger tillbaka det där det ska vara. Alltså i kundens hand. Ja, det var en grov förenkling. Men det stämmer nog faktiskt det du säger. Lite lager-tjosan. Alltså plocka, packa, skicka. Okej, okay. Då är jag med på det hela. Men ja, du kan också laga tv-spelar. Ja, det är ju det jag har börjat med, så att säga. Jag började väl egentligen som gitarronanist. Nej, ja. Men reparatör. Ja, först började du som onanist, ja. Och sen gick du över till gitarronanism. Ja, vad menar du nu? menar du att jag började på skinnflöjten och gick vidare till de lite mer... Till det mer woody. Exakt, tacka den kommunala musikskolan för dess fröjder. Ja, det låter underbart det du säger. Jag vet inte vad fan du pratar om. Men... Nej, men du började med att laga gitarrer, det är så du menar? Ja, det var väl lite så. Jag gillar ju att löda och såna här saker. Så att det började väl egentligen med att jag tog sönder brödrostar och aldrig satt ihop dem igen. Men sen Stig Helmer Wikström. Ja, någonstans längs vägen så blev det så att jag skaffade mig en liten lokal och körde en gitarrverkstad. Okej. På Elverket i Mariestad faktiskt. Ja, just det, så var det. Ja. Det var ju back in the days när vi, vet du det, umgicks när vi bodde i samma stad. Ja, den lilla. Sen flyttade du efter mig till Götlaborg. Götlaborg, och sen flyttade jag före dig till Kina. Ja, det gjorde du. Ja, men du hamnar nog aldrig där, eller? Nej, jag skulle egentligen hamnat på tv, men jag hamnade bredvid. Med det bryter vi för en låt. Här på Pirate Rock 954. Pirate Rock. Much good. come from the fruit of use of power. One soul and preeminent power. Den där låten har jag hört förut, Fredrik. Det har inte jag. Nej. Du, det är lite roligt ändå att vi sitter här idag så många år efteråt. Jag menar, du var ju med back in the days när jag stod och ylade i replokalen i Mariestad och gick förbi och undrade vad fan är det där för pelion som sitter där inne och håller på och skriker. Nej, riktigt så var det nog faktiskt inte. Alltså, man såg ju att du hade den här genuint brinnande intresset för musiken. Så att... Jag skulle vilja påstå att vi kände ju allihopa, vi lite äldre grabbar, att det är kul att det blir den här återfödseln i musiken. Ja, tackar jag för. Det var intressanta år där. Men man måste ju också säga det om Mariestad, där vi kommer ifrån, att det var en väldigt bra initiativ att det här fanns. Det var någonting som heter Rock... Vad fan heter det? Elverket heter det. Ja, Ungdomskulturhuset. Ja, precis. Elverket. Och hela tiden blev det en det var nedläggningshotat hela tiden av kommunen ville inte ha det. Och så var det en stark gubbe där, vad var han hette, i vänsterpartisten? Du tänker nog på Thomas Ekström. Thomas Ekström, ja, men han var alltid där och fightades för att det skulle vara kvar. Ja, men han ville inte göra mycket själv. Men Nej. Han hade ett långt rött skägg. Ja, det kan man komma långt med. Det finns ju till och med sjörövare som har kommit långt med det. Svart skägg? Ja, fast aha, han var svart. Ja, det var inget. Rödskägg? Rödskägg. Blåskägg. Och han från Torsö. Ja, skitsamma. Bruntand. Bruntand, ja, exakt. Exakt. Det var i alla fall The Nexus av och med Amarant som jag till vardags sjunger i. Fredrik, jag ska gå och pissa. Ja. Kan du sätta på en låt så länge så kommer jag tillbaka om en liten stund? Det kan jag göra. Här kommer en alldeles fin låt här på Pirate Rock. Du lyssnar på JK på Pirate Rock 954 och det här var Udo Dirkschneider i sitt esse med Accept, Fast as a Shark. Jag var Fast as a Shark på toa, Fredrik var tvungen att springa han med, så att vi lirar en låt till så länge. Vi hörs om en stund. Jag ska bli sån när jag blir stor, tror jag. Sån här in this movie, bruh. Jag kan inte göra det alltså. Nej, det är inte många som kan det. Och det är lika bra det. Jag hatar de jävla radiorösterna alltså. Seriöst. Ja. Jag ska låta så låg jag bara kan. Ja, nej. Terminator 4 kan now at cinemas near you. Exakt, vi kan göra så här att i nästa program så tycker jag att ni mailar in till oss, ni som kan det här. Ni kanske ska göra en sån grej till oss. Ni lyssnar på Jake at Pirate Rock. Jake och Fredrik at Pirate Rock. Ja, fast kanske lite ballare än just den. Ballare än den, men man kan dra in den till jake@piraterock.se. Får vi se, man kanske kan vinna några goa Lionel & Richie-biljetter eller någonting sånt där. Vad säger du? Dancing in the ceiling! Ja, just det. Jag var någon som var hemma hos mig igår. Jag kommer inte ihåg vem det var, men han sa att nu, från och med nu så pratar vi inte om Lionel & Richie mer. Det har... Oj, så rätt den personen har. Ja, jag kommer inte ihåg vem det var, men det kan ha varit någon. Jag vet inte. Du, har du spelat några nya dataspel på länge? Det har jag inte gjort. Inte några nya. Jag återgår ju ofta till de äldre spelen när jag har lite tid över och lite lusten faller på och det pirrar lite i trosan. Sådär. vilka kör du då? Ja, det blir ofta gamla Dungeons and Dragons-spel och så vidare. Mm. Mycket rollspel, sånt där Bard's Tale och liknande. Sånt som är ända ifrån Amigans, kanske till och med Commodore 64s tid. Fan, vad coolt. Fan, vi sa ju det att vi skulle sätta ihop Amigan, men vi har fan inte hunnit det. Jag måste upp på vinden och hämta den jävla skiten. Sen gäller det att hitta en TV som är kompatibel också. Det behövs inte om man har en RF-modulator. Nej, just det. Men det måste ju, jag måste ha det. Jag måste kolla. Jag har i alla fall spelat, på tal om rollspel, jag är ju småbarnspappa så att jag hinner inte så ofta, men när jag får och vill och hinner och orkar så har jag dratt fram Fallout nu. Och jag vet inte om du är något bevandrad i det. Vilket Fallout? Det nya, 4. 4:an till PS4:an. Jag spelar PC. Du kör PC, ja. Mm. Fallout 4, ja, jag är ju jättesugen på att spela det. Jag har ingen dator som klarar av det och det finns inte till någon konsol som jag har. Så jag har inte kunnat spela det faktiskt. Men så fort jag får monetära medel nog så ska jag köpa en konsol och spela igenom det. Vi brukar alltid säga det att man kan nå oss på sociala medier. Vi kanske skulle lägga ut våra Swish-nummer. Ja, det vore ju något alltså. Så den som känner för att, ja precis, ett litet bidrag, nej. Vill man bidra till programmet för att vi ska köpa större datorer så vi kan spela med dataspel så kan man mejla oss också. Det funkar ju. Ja, är man så snäll så kommer tomten nästa år. Nej, men i alla fall, jag har fastnat totalt i det här jävla spelet och jag är ju en Fallout-nörd. Men man brukar ju säga när man pratar spel vad det har för speltid. Eller hur? Mm. Det kan ju du mer än mig att, jag menar, man kan ju klara av Super Mario Bros. Super Mario Bros. På vad är det nu, 5 timmars speltid eller något? Nej, oj, det kan du klara av mycket kort, snabbare än så. Jag tror att man kan spela igenom det på någon halvtimme, timme sådär. Åh jävlar, ja. Jag tror att Fallout 4 har, de säger att det är 100 timmars speltid. Men nu har de ju gjort någon jävla grej det här, så man bygger baser och sånt här också. Mm. Och då måste man hitta någon jävla, ja, att bygga en vägg, det behöver du så mycket koppar och så mycket. Så det tar ju oändligheter. Så att senast jag satt och spelade så satt jag i 3 timmar och bara byggde någon jävla borg liksom. Så att det är många spel i spelet. Det är som en jävla sån här Second Life eller vad du vet som finns på nätet. Ja, såna där. Ja, alltså det är väl bra om det är så att spelet i sig inte har speciellt mycket innehåll. Men jag tycker att ett spel som Fallout 4 borde ju faktiskt inte kräva några såna grejer. Nej, men just det, man pratar om speltid så är det att man kan fastna i så många olika grejer. Man kan fastna i mainquestet eller så har man massa små quests eller så. Kan man ju bara gå omkring och göra vad fan man vill om det nu skulle vara så. Så att jag är helt fast och nu har det kommit massa nya. Det har ju kommit ett nytt Assassin's Creed och det har kommit massa jävla coola spel. Så att jag är lite förbannad samtidigt som jag är glad att Fallout 4 har kommit. Ja, det finns ju inte oändligt med tid faktiskt. Så man kan inte spela igenom alla spel man vill. Men jag spelar ju gärna Ratchet & Clank lite grann också på PC. Mm. Jag tycker de är ofantligt bra. Jag fick faktiskt tag på trilogin, alltså den ursprungliga trilogin, 1, 2, 3 som släpptes till PlayStation 2 till PS3. Så att jag fick kanske 50 timmar till att spela på PS3. Åh jävlar vad gött. Vi har ju en PS3 här. Så att vi borde ju fan med sätta oss och filma det någon dag. Ja. Vi borde ha ett filmat avsnitt. Där det framgår tydligt hur mycket bättre på tv-spel jag är än vad du är. Ja, det kan vi göra. Eller så trycker jag på den här knappen som är här och så kommer Dave Grohl sjunga en liten sång för oss. Och så syns vi om en liten stund. Det här är Jakey och Fredrik på Pirate Rock 954. Även Foo Fighters The Pretender här på Pirate Rock 954. Oh, Dave Grohl, bröt benet på Ullevi. Ja, just det, den är han bra på. Ja, riktigt bra. Ja, fan. Rätt kast gjort och hoppa ner sådär. Fast ännu bättre att fortsätta efteråt, tycker jag. Det var ju helt glimrande. Som musiker själv, som vi båda är, skulle jag säga så här, att med tanke på att man vet lite grann hur mycket pengar det ligger i potten, så hade jag nog också bitit ihop och tagit en snusnäsduk och stoppat i munnen och sett glad ut i en timme till. Fast behöver han verkligen de pengarna? Det vet inte jag. Han kanske har spelat bort alla pengar på bingolotto. Han kanske har spelat bort alla pengar på Jack Black. Vi får fixa en sån här ljudeffektsmojäng här inne i studion, tycker jag. Du, vi har fått ett brev från förra veckan. Då sa ju jag att man kunde skriva in till oss. Och, för jag tog upp det här att jag köpte en massa presenter till min dotter i julklapp. Och vi har fått ett brev från en kille som vill vara anonym, men han skriver så här. Hej Jake och Fredrik, och tack för ett grymt program. Varsågod. Tackar. Angående jobbiga presenter så köpte jag en present till min fru av den lite mer privata karaktären. Kan man gissa vad det är. Min fru tyckte väldigt mycket om presenten, men vi hade båda hellre avstått om vi visste att vår treåriga dotter skulle hitta förpackningen och sen visa hela släkten den här förpackningen runt julbordet. Aj, Mattias. Hassan, ja. Det var ett anonymt namn. Ja. Ja, nu glömde vi bort det. Vad säger man? Ja, det är ju inte kul det här alltså. Nej, jag känner lite så här att ångesten ökar i kroppen. Alla får ju göra vad de vill, och det var väl mysigt och trevligt att han gav det till sin fru. Men lite jobbigt när man sitter med svärföräldrarna där och käkar... grynkorv. Grynkorv. Exakt. Nej, han skriver också så här: spela gärna Fuck Like a Beast med Wasp, och... det kan vi väl göra. Det tycker jag definitivt. Här kommer det här på Fire Talk 954. Tjena, det var Jake här på Pirate Rock. Brorsan, du är med i radio igen, och du har väl någon god lista till oss idag, gissar jag. Ja, fantastiskt. Jag har en lista. Den här gången har jag en lista. Ja, vad är det för lista idag? Det är hårdrockslistan om chips. Oj. Vilket chips är mest hårdrock, alternativt minst hårdrock. Okej, hur går den listan till då? Du får berätta det. Ja, än så länge så finns det inga kriterier för att hamna med på listan. Eller, jag vet inte, det är ett kaos bara. Men den kommer gå till enligt följande. Att, jag läser plats nummer 2 först, sen plats nummer 3, och plats nummer 4. Och sen tar vi vinnaren, och sist tar vi den som är absolut inte är hårdrock då. Okay. Och som sagt, jag vet inte varför den inte är det, men den bara är det. Det är så. Vad tycker du, Fredrik? Tycker du att det faller inom ramarna för vad som är bra? Ja, men det låter spännande. Ja, är du för eller emot? Ja. Ja. Ja, då kör vi. Ja. Plats nummer 2. Plats nummer 2. Sour cream and onion. Superrättare. Lök. Det är starkt. Man kan lipa av lök liksom. Och det är fint och hårdrock att visa sina känslor. Eller hur? Ja, säger du det så är det så. Mm, ja. Och plats nummer 3 så kommer svenska landchips. Varför då? Saltade bara. Mest att de är naturliga, rustika. Det känns som någon har skivat en potatis. Jävligt äkta. Och det här grova och råa, liksom kraftiga. Det är ju tajt då. Sen här fick jag ju lite hjärnsläpp på plats nummer 4. Jag tagit jordnötter. Och det slår ju mig då att det inte är en potatis. Men vad fan, jordnötter. Jordnötter är ju ändå hårdrock. Man beställer in en, kan jag få lite nötter till bärsen liksom. Jag vet inte, det blir väl bra. Ja, balls to the wall kan man säga. Fast är det jordnötterna eller bärs? Ja, är det jordnötterna eller bärsen som är hårdrock då? Jag vet inte, bärs i hårdrock den här antar jag. Men tillsammans så är de ju någon sorts fantastisk duo. Ja, det har du faktiskt rätt i. Ja, jordnötter på plats 3. Plats nummer 4. Ja, det var lite bubblare där. Och sen nu kommer vi till vinnaren här då. Och det är ju, kan du visa vilken det är? Pepparchips. Fast fan, jag knappt på i sista jordnötter egentligen. Ja, skitsamma. Det är grillchips. Grillchips? Grillchips, ja. Standardchipsen. Jag menar, om du vill göra hårdrockssoppa så är det ju att koka vatten med grillkrydda i. Och det är ju hårdrockssoppa. Det kan man leva på länge. Hårdrockssoppa, alltså. Men det måste du väl ha högt, för fan. Eller? Nej, det var nytt för mig. Det var fan med nytt för mig också. Okej, vi lägger upp receptet på piratrock.se. Du har ju missat en sak här nu. Vi måste läsa ut stämman också. Ja, jag vet. Jag bara säger det, att recepten på hårdrocksoppa kommer att komma upp på piratrock.se. Ja, men då har vi nummer ett kvar då. Och det är den som inte är hårdrock. Ja, nummer fem. Nummer fem då, vill säga. Ja, det är med nummer fem. Yes. Och det som absolut inte är hårdrock inom chipsvärlden, det är Pringles. Jag vet inte varför, jag hatar dem bara. Ja, men det är ju bara pulveriserat jävla jox. Högprocesserade, vad som var potatis förr, antar jag. Jag tror inte ens att det är potatis. Jag tror att det är typ... burken också. Vad sa du? Det är svårt att få ner handen i burken och det blir smulor överallt när man försöker hälla ut det och sen hamnar det i knät. Nej. Ja, vi åt faktiskt Pringles igår kväll och när jag gick upp i morse så var det fan med, exakt som du säger, smulor i hela jävla soffan. Ja, bara för att i slutändan måste man vända upp och ner på burken och det är ju smulor, som sagt. Ja, eller som jag gjorde, jag vände upp och ner på soffan. Hoppas ingen märker något. Ja, det är bra. Ja, men då är alltså vinnaren i det hela är... Grillchips. Grillchips är mest hårdrock. Så att ja. För att konkludera det hela med förra veckans tävling så skulle du ha en filmkväll med Darth Vader så skulle han sitta och käka grillchips. Yes, sir. Fan, vad grymt. Då tackar vi för detta. Tack själv. Ja, och nästa vecka så hoppas jag att vi har en... Då kanske vi ska ha en lista på hårdrockssoppor. Ja, varför inte? Sen kanske vi kan försöka förbereda listan en gång. Ja, det kan du göra. Men brorsan, tack så mycket. Vi ska spela lite musik och sen så är vi tillbaka här på Pirate Rock 954. Hej då. Hej då. Så där ja, då var vi tillbaka. Det här var Jake E och Fredrik på Pirate Rock. Fredrik, min brorsa, den lista. Vad tyckte vi om den idag? Jag tyckte väl personligen att jag hade gjort listan helt annorlunda. Vad säger du själv? När det kommer till chips så är inte jag ingen chipsnjutare över alls. Men jag håller med honom om Pringles. Pringles är gott någon gång per år. Sour cream är okej. Jag tyckte han missade ranch. Min favorit är ranch med ranch dip. Ja, jag hade nog hellre velat ha någon form av chili som mest metal själv. För det var då liksom. Vad är mer metal än att sitta och lipa i fosterställning i ett hörn? Nej, det har du fan med rätt i. Nej, jag kan ju mycket om chili också. Du odlar ju dina egna plantor, va? Ja, och frukter. Och frukter. Ja, just det. Det finns såna... Plantor och frukter, det går ju liksom hand i hand. Ja, just det. Ja, jag kan ju ingenting om det där. Men det som jag sa förut, du påtar där hemma i din jävla jord. Ja, jorden påtas i av mig. Med mina fingrar, mina vackra fingrar. Är det någon som vill ha en svenska kurs så kom inte till mig. Inte till mig heller. Nej, men för att gå tillbaka till ämnet. Det finns nog säkert lika många chipslister som det finns chips, skulle jag tro. Men när det kommer till hårdrockighet i chips så tycker jag faktiskt att du har en poäng där med chilin. Det borde vara det hårdrockigaste. Det borde det faktiskt vara, ja. Alltså, chili är ju på något sätt det coolaste i grönsaksväg. Då borde ju det vara mest metal. Jag håller faktiskt helt och hållet med dig. Jag käkade faktiskt någon jävla konstig jävla chips, sån här season chips för ett tag sedan, som var cheese and chili, tror jag det var. Och jag kunde inte äta den, det var för starkt. Den var nog säkert, vad är det, Scoville man mäter i, va? Ja, Scoville Heat Units. Just det. Jag kan tänka mig att de här chipsen låg väl på kanske 10 000. Och det starkaste du har ätit är väl säkert några miljoner, skulle jag tro. Vill ni ha en lång utläggning om det här så kan jag kan dra det lite kortfattat. Scoville Heat Units, chipsen lär inte ha legat på 10 000 för att då hade de nog knappast sålts till allmänheten faktiskt. Jaha. Det skulle inte vara gångbart helt enkelt, för att en spansk peppar som man köper i butiken, de är röda, de ligger väl på kanske runt 1000. Okej. Så 10 000, ja, det är ju starkare än en färsk jalapeno. Vad ligger en tabascoflaska på då? Tabasco ligger väl på, om jag inte missminner mig, cirka 500. Jaha, okej. Frukten tabasco däremot på 5000 ungefär. Okej, och det starkaste, den starkaste jäveln, ligger inte den på sån här ofantligt högt upp någonstans? Ja, det är en odlare i USA som har tagit fram en frukt som heter Carolina Reaper. HP22B heter den faktiskt, till och med. Men han heter Ed Curry och den ligger och snittar, tror jag, någonstans på 1,7-1,8 miljoner. Oj, det är en sån som... I Stockholm finns det en vagn som säljer hetaste korven i världen eller någonting. Där får man skriva på ett papper att bla bla bla, vi tar inget ansvar för om du äter den här. Och jag tror att det är trummisen i bandet Degraded åt en korv där en gång. Och han har fortfarande en stor blåsa på tungan som aldrig kommer att försvinna. Och jag kan inte tänka mig att den korven låg på en miljon. Så om man ska äta någonting som har en miljon Scoville i sig, så måste man ha övat ett tag alltså. Man bygger ju upp toleransen för capsaicin, som är den verksamma substansen i, alltså det som är hett i chili. Det är egentligen inte skadligt på något sätt, utan det är ju faktiskt så här att capsaicinet aktiverar de här receptorerna. Det var ett väldigt svårt ord. Ja, det är ett svårt ord. Ja. Alltså de här nervreceptorerna som uppfattar hetta, alltså att det är varmt. Så att vad kroppen tror när man äter en chili är ju att man bränner sig. Ja, okej, det är så det funkar. Ja. Det hade jag ingen aning om. Nej, det är ganska spännande. Alltså, den här fysikaliska motorn som går igång när man äter just det här. Så kroppen försöker dränka branden. Det är därför man tårarna kommer sprutandes, näsan rinner, man svettas. Så att kroppen försöker alltså dränka det här branden i kroppen. Men varför kommer det sig då att vatten inte hjälper? För att capsaicin i sig är inte vattenlösligt. Aha. Utan vad det capsaicinet du har i munnen kvar, som gör att det känns som att det brinner, det svischas bara runt i munnen av vattnet. Sprids ut på ännu mer nerver som, så att det aktiverar det mer, precis. Aktiverar bara fler receptorer och dricka vatten. Okej, okay, men stämmer det då att man kan dricka mjölk? Ja. Det gör det. Mjölk eller yoghurt eller fil? Eller? Ja, det är nog en blandning av olja, alltså fettinnehållet och mjölkproteinet här som gör att det lindras. Okej, okay, fan vad coolt. Ja, man lär sig någonting nytt varje dag. Men det är alltså inte farligt helt enkelt? Nej, man kan ju... Man kan få blåsor, va? Nej, alltså egentligen tror jag inte det har med capsaicinet att göra, utan jag tror att det har med överkänslighet mot det röda färgämnet i chilifrukterna. Jaha. Många är känsliga för till exempel tomat, röd paprika och så vidare, och jag tror att det är som sagt färgämnena. Okej, i grönsakerna som Man lär sig någonting nytt. Du, vi ska strax gå hem. Vi ska spela en låt till och så är vi tillbaka om en liten stund. Ni där ute, ni lyssnar på Pirate Rock 954. Jajamän, This Is Gonna Hurt med 6AM. Jag hittade ingen Red Hot Chili Peppers låt, så att det blev den här istället för att sammanfatta det du sa om Scoville. Precis, och det som alla vet i chilikretsar är att en bra chili bränner alltid två gånger. Okej. En på nervägen och en på utvägen. Jag förstår. Så Johnny Cash hade varit lika relevant i det här fallet med Ring of Fire. Fan, du är rolig ibland, Fredrik. Ibland får jag till det, men det är inte så ofta, så att det är därför jag bara är här lite granna. Ibland får du till det, på tal om Ring of Fire. Ja, det var du rolig igen. Ja, ah, det bara kommer, sprutar ur mig ibland. Du, vi ska ta och packa ihop våra väskor och pinalar och fundera på vad vi ska säga nästa vecka. Men man kan följa oss på Instagram. Jag heter J.K. Amarant och du heter Frexvix. Och det är F-R-E-X-W-I-X. Precis så. Så är det. Man kan mejla oss om man har några synpunkter på programmet på jake@piraterock.se. Och man kan även lyssna på programmet i efterhand i våran podcast på piraterock.se. Stämmer det? Det stämmer alldeles utmärkt. Glömde jag någonting? Facebook. Facebook kan man gå in på Pirate Rock på Facebook. Man söker bara på det, tror jag. Och sen så får alla där ute ha en god vecka. Vi ska dricka upp vårt kaffe och släcka ner. Och jag vet inte vad det är på tvn idag, men det är väl säkert någonting. Och så ska vi köpa alla chips som vi fick brorsan att läsa upp. Och så får vi se vilket som var det mest hårdrockiga egentligen. Jag kan ta på mig och köpa Pringles faktiskt. Du köper Pringles, jag köper chili chips. Ja. Chili chips var ett svårt ord. Det är kanske det är. Chili chips, nej. Nej, chili chips. Jag tyckte det var svårt. Skitsamma. Ni får en låt till det här Ramones. Vi syns nästa vecka. Puss och kram. Köp och hoj. Jag är på Pirate Rock 954.